Bu arada bana ulaşmak isterseniz mail adresim tanriverdi@yahoo.com. Her türlü soru ve sorunlarınızı bana ulaştıracağınızı gayet iyi biliyorsunuz, öyle değil mi? Şimdi biraz olsun bahsetmek istiyorum size kişilik nedir? Kişilik bozukluklarına giriş yapmadan önce, kişilik deyince bir insanı başkalarından ayıran duyuş, tutum, davranış görüntülerini içeren tüm ruhsal özellikler anlaşılıyor. Karakter özelliklerinin aslında bir çeşididir tabii ki. Kişilik eğer uyuma dönük değilse, esneklikten yoksunsa, işlevsel bozukluğa ve öznel rahatsızlığa yol açıyorsa kişilik bozukluğundan söz edilebiliyor. Kişilik yapılarının temel ortak özelliklerinden de biraz bahsedelim. Bunlardan bir tanesi, kişiliğin çekirdekleri yaşamın ilk yıllarında atılır ve oluşur değerli dinleyiciler. Kişiliğin gelişmesi ergenlik ve delikanlılık çağının sonuna kadar da sürer. İkincisi, herkesin kişiliği kendine özgüdür. Üçüncüsü, kişilik uzun bir zaman diliminde şekillendiği için katıdır ve değişmez bir yapıdadır. Dördüncüsü, kişinin normal dışı davranışlarının kendini rahatsız etmemesi, bilakis bu davranışlardan haz alması. Ve beşincisi ise kişilik bozukluğu bulunan kimsenin kendini çevreye değil, çevreyi kendisine uydurma yolunu seçmesi. Şimdi tabii tek tek bu her türlü pek çok bir kişilik bozukluğu var. Bunlardan da bahsedeceğim sizlere. Ama ondan önce bir kahve molası verelim, ne dersiniz? Evet, bugün güzel bir parça seçtim. Çok güzel parçalar seçtim aslında. Arka arkaya 70'li ve 80'li yıllara dair. Bir tanesi Dağlar Kızı Reyhan, Zaliha söylüyor. Güzel bir parça ardından tekrar devam edelim programımıza. Radyo Havan'dasınız. Hayatın Pusulası devam ediyor. Şimdi kişilik, bugün bu hafta pusula kişilik bozukluklarını gösteriyor demiştim biraz önce. Bunlardan bir tanesi paranoid kişilik bozukluğu. Paranoid hastalara tanı koymak çok güçtür. Çünkü muayene sırasında iyi görünmeye çalışırlar. Gergin, inceleme eğiliminde olan, duygulanımı ciddi ve mizahtan uzak kişilerdir bunlar. Tehditkar, güvensiz, kuşkucudurlar. Patolojik kıskançlıkları ve referans fikirleri vardır. İş, insan ilişkileri ve evlilik yaşamında sorunlu olan kişilerdir. Başkalarının zararı olabileceğinden, aldatıldığından kuşkulanma, dostlarının, iş arkadaşlarının güvenirliğinden kuşkulanma, işte aleyhine kullanılacağını düşünerek sır vermek istememek, sıradan söz ve olaylardan anlam çıkarma, haksızlığa, önemsenmemeye dayanamayan ikinci insanlardır bunlar. Eşlerinden kuşkulanırlar, kendilerine zarar verebileceği yargısına varıp ani tepki gösterebilirler. Başka ne diyebiliriz? Aslında biraz daha pek çok şey bahsedebilirim ama vaktimiz yok. O yüzden diğer bir kişilik bozukluğuna geçelim. Şizotipal kişilik bozukluğu. Bunun özelliği de şöyle ki, yakın ilişkilerden birdenbire rahatsızlık duyma ve yakın ilişkilere girebilme becerisinde azalmayla belirli. Toplumsal ve kişiler arası yetersizliklerin yanı sıra bilişsel ya da algısal çarpıklıkların ve normal dışı davranışların olduğu yaygın bir durumdur bu. Bu kişilerde düşünce içeriğinde acayiplik, referans fikirleri, kendisini boşlukta gibi hissetme vardır. Sürekli toplumsal ilişkilerden kopma ve başkalarıyla birlikte olunan ortamlarda duyguların anlatımında kısıtlı kalma durumu söz konusudur. Erkeklerde daha fazla görülür. Kronik şizofreni akrabalarında daha yaygındır. Strese tepki olarak çok kısa süren, saatler süren psikotik epizotlar yaşayabilirler. Şizofreni veya sanrısal bozukluğun öncesinde görülebiliyor bu kişilik bozukluğu. Muayene sırasında bu hastalarda göz kontağı pek kurulamaz. Diğer insanları tolere etmekte zorlanan kişilerdir bunlar. Cinsel yaşamları fantaziler üzerine kuruludur. Gerçek cinselliği ertelerler. Şizoid erkekler karşı cinse yaklaşmayı başaramadığından evlenemezler ve kadınlarsa pasif bir şekilde evliliği kabul ederler. Sağlıklarına düşkündürler. Başka ne diyebiliriz? Bunlarla kalalım isterseniz. Bir müzik arası, sonra tekrar burada olacağım. Türk sanat müziğinden güzel bir parça geliyor. Yıldırım Gürses, Mazideki Aşk. Sonra rastladım çocukluk sevgilime. O aşina bakışlar içimi deldi yine. O bakış ki götürür beni yıllarca geri. Hatıramda canlandı İlk aşkımın günleri. O bakış ki götürür beni yıllarca geri. Hatıramda canlandı ilk aşkımın günleri. Gelmez o günler, dönmez o günler, mazide kaldı hep. Gelmez o günler, dönmez o günler, mazide kaldı hep. İlk sözler mazimde kanatlandı, içimi yakan gözler. Anladım gelmez geri o çocukluk günleri. Bir bakış ki o kadar yaşadım mazim kadar. Anladım dönmez geri o çocukluk günleri. Bir bakış ki o kadar yaşadım mazim kadar. Gelmez o günler, dönmez o günler mazide kaldı hep. Gelmez o günler, dönmez o günler mazide kaldı hep. Gelmez o günler, dönmez o günler mazide kaldı. Devam edelim programımıza. Hayatın Pusulası'ndasınız. Bu hafta pusula kişilik bozukluklarını gösteriyor. Şizoid ve şizotipal kişilik bozukluklarından bahsettim. Şimdi de antisosyal kişilik bozukluklarından bahsedeceğim sizlere. Bunlar başkalarının haklarını saymama, başkalarının haklarına saldırmayla giden yaygın bir durum söz konusudur bu tip kişiliklerde. Bu tanı 18 yaşından önce konmaz. 18 yaşından önceki benzer durumlar için davranım bozukluğu tanısı kullanılır. Bu tip kişilik bozukluğu gösteren kişilerde çocukluktan itibaren yalan söyleme, evden kaçma, hırsızlık, saldırganlık, madde kullanımı, yasa dışı aktiviteler gibi davranışlara rastlanmakta. Aykırı davranışlarına rağmen kişiler herhangi bir anksiyete ya da depresyon belirtisi taşımazlar. Çünkü bu tür kişilik bozukluğuna sahip bireylerin olaylarıyla ilgili kendilerine göre uygun açıklamaları mutlaka vardır. Kendine zarar verme tehditleri ve çabaları çok fazla yaygındır. Sözel iletişimlerinde başarılıdırlar. Kolay yoldan para kazanmayı isteyen kişilerdir bunlar. Ve içkili araba kullanma, çocuklara zarar verme gibi hareketler sıkça görülen davranışlar arasındadır. Adli psikiyatrik yaklaşıma baktığımızda ise bu antisosyal kişilik bozukluğu olanlar verdiği zarardan dolayı vicdan azabı çekmezler. Bazen ani bir kararla, bazen de daha önce tasarlayarak suç işlerler. Bu hastalar tekrar suç işleme olasılığı fazla olduğundan yüksek güvenlikli psikiyatrik kliniklerine ihtiyaç vardır. Bu hastalar genellikle kavgacıdırlar, karşısındakilere çok çabuk hakaret ederler. Antisosyal kişilik bozukluğu olan hastalarda impulsif davranan, sürekli sosyal ilişki kuramayanların cezai sorumlulukları da azaltılmıştır Türkiye Cumhuriyeti kanunları esasında. Bu tür bozukluğu olan kişilere kanunen müşavir atanabileceği gibi vasi tayini de yapılabilmekte. Sorumluluklarını düzenli yerine getiremedikleri için de eşinin can emniyetini tehdit etmeleri nedeniyle hastalığı iyileşmedikçe evlenemeyeceği ve kendisinin vasi olamayacağı kabul edilir. Antisosyal kişilik bozukluğu ve borderline kişilik bozukluğunda kendini yaralama davranışı çoktur. Bu davranışlar dikkati çekmek için değil, engellenmelere tahammül edemeyişlerinden kaynaklanmaktadır. Hemen bunun arkasından tabii ki borderline kişilik bozukluğuna geçmek istiyorum. Bu borderline biliyorsunuz ki çok fazla duyulan bir bozukluk, kişilik bozukluğu ve çevrenizde duyarsınız, yakınlarınızdan, arkadaşlarınızdan, sevdiklerinizden de böyle teşhisler alan insanlar vardır. Bu kişilerin kimlik duygusunda, duygu durumunda ve ilişkilerinde sürekli bir tutarsızlık vardır. Nevrozla psikoz arasında bir sınırdadırlar. Asıl patoloji bireyin benlik duygusunda nesne ilişkileri kurma biçimindedir. Kadınlarda erkeklere göre iki kat fazla sıklıktadır. Bu kişilerin birinci derece akrabalarında majör depresyon, alkol kullanımı ve madde bağımlılığı daha sık görülmektedir. Borderline kişilik bozukluğunda hasta bazı konularda tartışmacı, bazı konularda çekiniktir. Bazen bu kişiler duygusal kuntluk halindedir. Hastalar kısa süreli, sınırlı, çabuk geçen psikotik epizotlar yaşayabilirler. Borderline kişilik bozukluğu olanlarda davranış şekli önceden tahmin edilemiyor maalesef. Başka ne diyebiliriz? Bu hastalar yalnız kalmayı da tolere edemezler. Arkadaşlık için çılgınca yollar denerler fakat başarılı olamazlar. Yalnızlıklarını azaltmak için rastgele ilişkiler de kurmaya başlayabilirler. Bu hastalar kronik olarak boşluk duygusu ve can sıkıntısından yakınırlar. Bu kişilerde kimlik duygusu yoktur. Baskı altında kaldıklarında depresyona girebilirler. İnsanları tümüyle iyi ya da tümüyle kötü kategorisine ayırırlar. İlişkileri bu nedenle daima başarısızdır. Evet, bu tip insanlar mutlaka ki çevrenizde görüyorsunuzdur. Tabii ki hemen teşhis koymak doğru değil ama borderline kişilik bozukluğu olan insanlar az çok zaten kendilerini belli ediyor, öyle değil mi? Evet, biraz keyiflenelim isterseniz Nazan Şoray'la Hal Hal. Hal hal. Hal hal. Hal hal. Hal hal. Hal hal. Hal hal. Akşam olup gün batınca, dağlara hüzün çökünce, lale sümbül boynu neyi, kurt kuzuya kem bakınca, köye döner naz o gelin, yavru ceylan gibi kaçar, seke seke çaydan geçer, naz o gelin ayağına takar, hal hal. Bir bakışı canlar yakar, gülüşüne cihan değer, naz o gelin ayağına takar, hal hal. Hayatın Pusulası devam ediyor. Kişilik bozukluklarını gösteriyor bu hafta pusula. Bana ulaşmak isterseniz de mail adresim tanriverde@yahoo.com. Şimdi borderline'ı anlattık. Şimdi de histrionik kişilik bozukluğundan bahsedeceğim sizlere. Bu bozuklukta dikkat çekme davranışı belirgindir öncelikle. Duygu ve düşüncelerini abartan, ilgi çekmek için ağlama nöbetleri geçiren kişilerdir bunlar. Ayartıcı davranışları çok sıktır. Cinsel fanteziler yaygındır. Ancak psikoseksüel fonksiyonları bozuk olabilir. Mesela kadınlarda anorgazmi, erkeklerde empotans gibi. İlişkileri yüzeyseldir. Stres altında gerçeği değerlendirmeleri kolay bozulur. Bu tip insanlar çok fazla görülmez belki çevremizde ama bunların içinde en çok görüleni kişilik bozukluklar arasında dediğim gibi paranoid, evet paranoid de var tabii bunun içerisinde ama borderline, bir de şimdi sizlere söyleyeceğim narsistik kişilik bozukluğu çok fazladır. Genç erişkinlik döneminde başlayan ve değişik koşullar altında ortaya çıkan üstünlük duygusu, yani düşünce ya da davranışlarda beğenilme gereksinimi ve empati yapamamanın olduğu sürekli bir durumdur narsistik kişilik bozukluğu. Kendisinin çok önemli olduğu duygusunu taşırlar. Başarılarını ve yeteneklerini abartırlar. Yeterli bir başarı göstermeksizin üstün biri olarak bilinmeyi beklerler. Sınırsız başarı, güç, zeka, güzellik ya da kusursuz sevgi düşlemleri üzerine kafa yorarlar. Çok beğenilmek isterler, hak kazandığı duygusu vardır. Kişiler arası ilişkileri kendi çıkarları için kullanırlar. Amaçlarına ulaşmak için başkalarının zayıf taraflarını kullanır, empati yapamazlar. Çoğu zaman başkalarını kıskanır ya da başkalarının kendisini kıskandığını sanırlar. Bu insanlar kendini beğenmiş, küstah davranış ve tutum sergilerler. Adli psikiyatrik duruma baktığımızda ise narsistik kişilik bozukluğu olanlar insanların tepkilerine yoğun itiraz etmeleri sebebiyle evliliklerini sürdüremezler. Öfkesi yoğundur ve intihara meyillidirler. Bir de avoidan kişilik bozukluğu var. Bu çok fazla duyulmuş değil belki sizlerce ama bunu da yine aktarmakta fayda var. Eleştirilme, dışlanma, reddedilme korkusu nedeniyle toplumsal ilişki gerektirecek mesleklerden kaçınma, işte sevildiğinden emin olmadıkça ilişkiye geçmezler bu insanlar ve yakın ilişkiler kuramazlar. Toplumsal durumlarda eleştirileceği korkusu vardır. Kendini başkalarından aşağı görürler. Kişisel ilişkilerden ve etkinliklerden kaçınırlar. Bu kişilerde eşlik eden sosyal fobi sık sık görülmekte. Çevreden destek görürlerse işlevsel olurlar. Destek yeterli değilse de depresyon ve anksiyete ortaya çıkabilir. Şimdi bir de bağımlı kişilik bozukluğu var ama ondan önce bir müzik, sonra devam edelim. Bunlar da geçer Hüsnü Nal. Güzel bir parça dinledikten sonra devam edelim programımıza. Pusula bu hafta kişilik bozukluklarını gösteriyordu. Radyolarını yeni açan dinleyicilerimize de bir hatırlatma, bir bildirim verelim. Biraz önce sizlere günümüzde karşılaştığımız kişilik bozukluklarından bahsetmiştim. Bunlardan bir tanesi paranoid kişilik bozukluğu. Diğeri narsistik kişilik bozukluğu ve çevrenizde çok fazla olan bozukluklardan bir tanesi. Bir diğeri ise borderline. Yine bu da çok fazla görülmekte. Antisosyal kişilik bozukluğu. Bunlardan sizlere biraz önce bahsettim. Bu arada bir hatırlatma yapayım. Eğer bunları kaçırdıysanız, dinleyemediyseniz, radyomuzun bir özelliği var. Arşivimiz bulunmakta. Arşivden orada bütün kaçırdığınız programları dinleyebiliyorsunuz. Radyo Hava'nın böyle bir özelliği var. Bütün programlarımıza arşivden ulaşabiliyorsunuz. Bu haftaki programı da eğer kaçırdıysanız gelecek hafta bir önceki haftanın programını dinleyebilirsiniz. Şimdi bağımlı kişilik bozukluklarından bahsetmek istiyorum. Bu da çok fazla. Özellikle ilişkilerde insanların en fazla problem yarattığı durum diye diyorum ben buna. Her insanda farklı oranlarda bağımlılık eğilimi vardır tabii ki ama başka nedenlerle psikiyatrik tedavi için başvuran kişilerin çoğunda bağımlılık eğilimlerine ilişkin çatışmalar her zaman gözlemleniyor. Özgür ve bağımsız insan temasına ağırlık veren çağdaş batı kültürünün zaman zaman abartılı yorumlara doğru çekilmesi de bu çatışmaların sürekli gündemde kalmasına katkıda bulunmakta. Oysa tümden bağımsız olma aslında pek de arzu edilebilecek bir durum değil. Zaten gerçekleştirilmesi de mümkün değildir. Başkalarının yakınlığı, desteği ve beğenisi insanın varoluşuna anlam veren önemli yaşam desteği kaynaklarıdır. Ancak her insanda doğal olarak var olan bu ihtiyaçlar bazı kişilerde aşırı oranlarda yaşanarak patolojik bir nitelik kazanıyor. Klasik psikanalitik terminolojide böyle durumlar oral karakter olarak adlandırılıyor. Şimdi bağımlı kişi olağan günlük kararlarını bile başkalarının tavsiyesi ve desteği olmadan veremiyor. Hangi işte çalışacağı ya da nerede yaşayacağı gibi konulardaysa kararları tümden başkalarına bırakıyor. Başkalarının görüşlerine içinden katılmadığı durumlarda kendi görüşünü açıklamaz ve onların düşüncelerine katılır. Kendiyle ilgili işlere başlamakta güçlük çektiği halde başkalarına kendini sevdirmek için hoşlanmasa bile onların işlerine koşar. Yalnızlıktan çok korkar ve yalnız kalmamak için her şeye katlanır. Sürekli olarak terk edilme korkuları içindedir ve eleştirildiğinde kolayca yıkılır ve demoralize olur. Bağımlı kişiler genellikle bağımsızlığın kötü sonuçlar vereceğini savunan, ebeveynin ve özellikle çocuklarının yaşamına fazla giren annelerin ürünleridir. Bir kez daha aktarmak istiyorum bunu çünkü çok çok çok önemli. Çocuklarımızın kişilik yapılarına gerçekten damgayı vuruyoruz. Bağımlı kişiler genellikle bağımsızlığın kötü sonuçlar vereceğini savunan anne ve babanın ve özellikle de çocuklarının yaşamına fazla giren annelerin ürünü. Borderline kişiler de ayrılık anksiyetesine katlanamaz. Böyle durumlarda yoğun bir panik yaşayarak kendine dönük yıkıcı davranışlar gösterirler. Bağımlı kişi ise böyle durumlarda genellikle oturup ağlar. Klasik psikanalizin vaktiyle açıkladığı ve bağımlılığın psikoseksüel gelişiminin oral dönemindeki bozuk anne-çocuk ilişkilerinden kaynaklandığı biçimdeki görüşler artık günümüzde fazla yandaş bulmaz olmuştur. Ve günümüzdeki yazarlar bağımlılık eğiliminin gelişiminin her aşamasında anne tarafından pekiştirilmesinin bu kişilik bozukluğuna zemin oluşturduğu görüşündedir. Tabii anneler çok çok dikkat etmeleri gerekiyor ki çocuklarına yoksa kendine bağımlı birer başka bir insan oluşturmuş oluyorlar. Bağımlı kişilik bozukluğu kadınlara daha çok rastlanmakta. Çocukluğunda kronik hastalığı olan kişiler daha yatkındır bu kişilik bozukluğuna. Bu kişiler görüşme sırasında uysal, sorulara yanıt verme çabası ve rehberlik arayışı içinde olan kişilerdir. Genç erişkinlik döneminde başlayan uysal ve yapışkan davranışa ve ayrılma korkusuna yol açarak kendisine bakılma gereksiniminin aşırı olduğu kişilerdir. Başkalarının öğüt ve destekleriyle karar verirler. Hiçbir zaman tek başına kaldığında kendi kendine karar veremezler ve çaresizlik içindedirler. Hiçbir zaman bireyselliklerini kanıtlayamazlar. Yakın bir ilişki sonlandığında başka bir ilişki arayışı içine girerler. Bağımlı olduğu kişiye karşı uzun süreli ilişki mutlaka ki vardır. bağımlılık davranışı agorafobi durumlarında da olabiliyor ama bu hastalarda panik ve anksiyete durumu da bulunur. Bu kişiler mesleki fonksiyonları bozulma eğiliminde ve sosyal ilişkileri sınırlı kişilerdir. Bağımlı oldukları kişilerden ayrılınca majör depresyon görülme riski oldukça fazla. Evet, şimdi sırada obsesif kompulsif kişilik bozukluğu var. Bu da yine en çok gördüğümüz, en çok duyduğumuz bir kişilik bozukluğu. Ama önce bir müzik arası, sonra devam edelim isterseniz. Nil Burak söylüyor, Gözünüz Aydın. Gözünüz aydın, bizi çekemez. Gözünüz aydın, gözünüz aydın, gözünüz aydın. Arkamdan konuşanlar, gözünüz aydın. Kuyumuzu kazanlar, gözünüz aydın. Onda gözü olanlar, gözünüz aydın. Ayrıldık, ayrıldık. Bu temiz aşk bitti artık. Bunca göze, bunca söze, daha fazla dayanamadık. Gözünüz aydın, bizi çekemeyenler. Gözünüz aydın, münasip görmeyenler. Gözünüz aydın, aşkımı kıskananlar. Gözünüz aydın, gözünüz aydın, gözünüz aydın. Arkamdan konuşanlar, gözünüz aydın. Su kazanlar, gözünüz aydın. Onda gözü olanlar, gözünüz aydın. Gözünüz aydın, bizi çekemeyenler. Gözünüz aydın, münasip görmeyenler. Gözünüz aydın, aşkımı kıskananlar. Gözünüz aydın, gözünüz aydın, gözünüz aydın. Arkamdan tanışanlar, gözünüz aydın. Kuyumuzu kazanlar, gözünüz aydın. Ayırdınız en sonunda. Söyleyin ne geçti elinize. Tanrı sever sevenleri. Söyleyin nasıl kıydınız bize. Gözünüz aydın, bizi çekemeyen. Gözünüz aydın, münasip görmeyenler. Gözünüz aydın, aşkımı kıskananlar. Gözünüz aydın, gözünüz aydın, gözünüz aydın. Arkamdan konuşanlar, gözünüz aydın. Koyumuzu kazanlar, gözünüz aydın. Onda gözü olanlar, gözünüz aydın. Gözünüz aydın, bizi çekemeyen. Gözünüz aydın, gözünüz aydın, gözünüz aydın. Arkamdan konuşanlar, gözünüz aydın. Kuyumuzu kazanlar. Radyo Havan'da Hayatın Pusulası devam ediyor. Ben psikolog Esra Tanrıverdi. Bu hafta pusula kişilik bozukluklarını gösteriyordu. Şimdi de sıra obsesif kompulsif kişilik bozukluğunda. Bu kişilik bozukluklarının özelliği esnek olmama ve mükemmeliyetçiliktir. Bu kişiler emosyonel sınırlılık, düzenlilik, sabırlılık, inatçılık, kararsızlıkla karakterizedir. Kuralcı, düzenli ve ayrıntıya çok dikkat ederler. Ve bu kişiler fazlasıyla kuralcıdırlar. Kuralların bozulmasına tahammülleri hiçbir zaman yoktur. Kişiler arası ilişkileri sınırlı, güçlü görünüşlü, otoriter kişilerdir. Karşısındaki kişilere karşı esnek ve tolere değillerdir. Karar vermekte çok zorlanırlar. Karar vereceği konuyu çok incelerler. Arkadaş çevresi çok az olan kişilerdir bunlar ve iş, ev ve evlilikte sebatlı kişilerdir. Muayene sırasında katı görünüşlü, ciddi, sorulan sorulara çok detaylı cevap verirler. Yapılan etkinliğin amacını unutturacak derecede ayrıntılar, kurallar, listeler, sıralama, organize etme ya da program yapmayla uğraşıp durma, işinin bitirilmesini zorlaştıran mükemmeliyetçilik gösterirler. Bu kişiler kendini işe ve üretkenliğe adarlar. Ahlak, doğruluk ya da değerler gibi konularda vicdanının sesini aşırı dinler ve bu konularda hiç esnek değillerdir. Karşısındaki kendisi gibi yapmayı kabul etmedikçe görev dağılımı yapmak ya da başkalarıyla birlikte çalışmak istemezler. Para harcama konusunda hem kendisine hem de başkalarına karşı oldukça cimridirler. Adli psikiyatrik yaklaşımdaysa obsesif kompulsif kişilik bozukluğu olanların görev dağılımına uymayışı nedeniyle evliliği sürdürmekte zorlanırlar. Biraz önce de bahsettiğim gibi aşırı cimri, katı ve inatçılığı nedeniyle kendisine vasi tayin olunabiliyor. Başka neler diyebiliriz? Çünkü çok fazla obsesif kompulsif kişilik bozukluğu insanlar çevremizde oldukça fazla. Bu kişiler diğer insanların esnekliklerini küçümseyerek karşılar ve onları dış dünyalarının saçmalıklarıyla uğraşmakla suçlarlar. Kendisini sağduyu sahibi ve gerçekçi bir insan olarak görürler. Meslek dışı uğraşları yoktur. Olanı da gösteriş niteliğinde öte bir anlam taşımaz. Bilim, kültür ve sanatla ilişkileri depolama amacıyla bilgi edinmekle sınırlanmıştır ve bu bilgileri ya tümden kendilerine saklar ya da logore halindeki monologlar içinde sürekli dışarıya kusarlar. Okunan kitaplar ya da görülen filmler, duygusal sığlıklarından kaynaklanan boşluk ve güvensizliğe karşı geliştirilen istifçilikten öte bir anlam taşımaz ve kişiliğin geri kalanı tarafından da özümsenmez. Obsesif kompulsif kişilik cezalandırma yetkisi olan otoriteye saygı duyar ve uysal ya da kendine bağımlı kişileri ezer. Onun için insanlar korktuğu ve korkutabildikleri olarak ikiye ayrılır. Birinci gruptakilere karşı mazoşist, ikinci gruptakilere karşı sadist bir tutum içindedir. Eşitliği hiçbir zaman yaşayamazlar. Özetle obsesif kompulsif kişi geliştirdiği onca koruyucu tepkilere rağmen gerginlik ve tedirginlikten hiçbir zaman kurtulamaz. Bu kişiler kusursuz olabilmek için sürekli çaba gösterirler. Çocukken yeterince çaba göstermedikleri için kabul edilmediklerine inandırılmış olduklarından dolayı vaktiyle kendilerine verilmemiş olan değeri ancak bu yoldan kazanabileceklerine ilişkin gizli bir inanç barındırırlar kendi içlerinde. Ne var ki olağanüstü başarılar kazansalar bile bunlarla yetinemezler. Süper egolarının eziyetinden bir soluk bile alamadan yaşam sevincinden yoksun kalırlar. Obsesif kompulsif kişiler bir işi yaparken esneklikten yoksundurlar ve tüm dikkatlerini ayrıntılara yoğunlaştırdıklarından bütünü göremezler. Olası esneklikleri mantıksız bularak baştan reddederler. Bu nedenle yaptıkları her işte katı standartlarını sürdürebilmek için fazladan enerji kullanırlar. Yaptıkları her şey eziyetli olur bu kişilerin. Tatilleri bile çoğu önemli işler başarırlar ama bazıları yarattıkları seferberlik durumunun işlerindeki başarılarını sınırladığının farkındadır. Çoğu oldukça iyi konuşmacı olduğu halde yazma konusunda rahat değildirler. Başka ne diyebiliriz? Olmakta olanı yaşamak yerine olması gerekene takılıp kaldıkları için yaşam olaylarına gönülden katılamazlar. Kendilerinden beklentilerinde uzun süre düş kırıklığı yaşayanlarda ise depresif belirtiler başlayabilir. Obsesif kompulsif kişilikle birlikte görülen depresyon, klinisyenlerin yıllardır farkında olduğu bir durumdur. Özellikle orta yaşlarda gençlik yıllarının idealist düşlerini gerçekleştirmek için artık çok geç olduğunu fark etmek bu insanların yaşadığı depresyonun başlıca nedenidir. Evet, obsesif kompulsif bu kişilik bozukluğu oldukça yaygın insanlarda, günümüz insanlarında özellikle. Bundan sonra başka bir konuya geçeceğim. Yine başka bir kişilik bozukluğuna geçeceğim. Ama ondan önce Yüksel Özel'den güzel bir parça dinleyelim isterseniz. Şöyle 80'li yıllara geri dönüyoruz ve diyoruz ki aynı çatı altında. Çatı altında aşkımız bir yalanmış, aynı çatı altında aşkımız bir yalanmış. Dönüp baktım maziye, paylaşacak ne kalmış. Dönüp baktım maziye, paylaşacak ne kalmış. Yıllar yorgun biter. Bende hicran yarası, bende bitmez çileler. Bana sevgin hiç yokmuş, gözlerindeki nefret. Bana sevgin hiç yokmuş, benim kalbim boş yere. Sana sevginle dolmuş, benim kalbim boş yere. Sana sevginle dolmuş, yıllar yorgun ben yorgun. Yıllar yorgun ben yorgun. Boşa geçmiş seneler. Boşa geçmiş. Bitmez çileler, bende hicran yarası, bende bitmez çileler. Yıllar yorgun, ben yorgun. Yıllar yorgun, ben yorgun. Boşa geçmiş seneler, boşa geçmiş seneler. Bende hicran yarası, bende bitmez çileler. Bende hicran yarası, bende bitmez. Evet, devam edelim programımıza. Obsesif kompulsif bozukluğun sebebinden de biraz bahsetmek istiyorum. Burada tuvalet eğitim sırasında yapılan baskı, onaylanmama ve bu eğitimi çok erken verme, çocuğun duygu, düşünce ve dürtülerinin ifade edişine ebeveynlerce uygulanan aşırı kontrol ve takdirsizliğin çocukta bu yönde bir yapı oluşturabileceği düşünülmekte ve hepimiz de tabii ki obsesif ve kompulsif bozuklukları her yaşta edinebiliriz. Her yaşta olabilir ama daha çok da çocukluğumuzdan getirdiğimiz baskılardan kaynaklanıyor. Ve bunun tedavisi tabii ki bireysel ya da grup terapisidir. Şimdi de bir başka kişilik bozukluğundan bahsetmek istiyorum sizlere. Bu da yine çok fazla görülmüyor ama yine de biraz olsun bilgimiz olsun. Çünkü şiddet biliyorsunuz ki toplumumuzun önemli konularından bir tanesi. Bu yüzden de pasif ve saldırgan kişilikten bahsetmek istiyorum sizlere. Pasif ve saldırgan kişi olağan sosyal ve mesleki durumlarda yerine getirilmesi gerekenlere karşı sürekli bir pasif direniş gösterir. Yapacaklarını sürekli ertelediğinden işlerini zamanında bitiremez. İstemediği işleri yapması gerektiğinde ise surat asar ya da olay çıkarır. Bazen de kasıtlı olarak işlerini kötü yapar ya da işi yavaşlatır. Bu arada çoğu kez başkalarının da işlerini engellemiş olur. Unuttuğunu ileri sürerek sorumluluklarını yerine getirmez. Kendisinden çok şey beklendiği gerekçesiyle çevresini haksız yere suçlar. İşlerini başkalarının sandığından daha iyi yaptığına inanır. Otorite konumundaki insanları haksızca eleştirir ya da küçümser. Pasif saldırgan kişilik özellikleri genellikle egosintoniktir. Bu kişiler benliklerini saldırgan bir içerikle ortaya koymayı kabul edemezler ve dolayısıyla benliklerinin bu yönünü tümden yansıyarak çevrelerine yansıttıkları saldırgan içeriği onlara karşı direnerek boşaltmış olurlar. Bu mekanizma bilinç dışında oluştuğundan pasif saldırgan kişiler hiç kızgınlık yaşamadıklarına inanır ve haksız yere kendileriyle uğraşıldığından yakınırlar. Klasik psikanalitik görüşse pasif saldırgan kişiliği anal dönemde otoriteyle yaşanan çekişmelerin ve karşılıklı güç gösterilerinin kalıntısı olarak yorumluyor. Bir de kaçınan kişilik var değerli dinleyiciler. Ama ondan önce de bir müzik dinleyelim isterseniz. Sonra da devam edelim programımıza. Gökmen'den geliyor İri Dah Dah. Hadi İri Dah Dah, diri diri dah dah. İri Dah Dah, diri diri dah. İri Dah Dah, diri diri dah dah. Başka yerde şansını ara, benim aşkla işim yoktur. diri dahtar, diri diri dahtar, diri dahtar, diri diri da, diri dahtar, diri diri dahtar. Çabuk unutursun, dertleri sevinçler izler. Gün gelir mutlu olursun, hayat yaşamaya değer. Gün ola, harman ola, başka yerde şansını ara. Benim aşkla işim yoktur, aman bana aklını takma. Adili dahtar, diri diri dahtar, diri dahtar, diri diri da, diri dahtar, diri diri dahtar. Göğsüme gül taktın diye kalbimi satın mı aldın? Biraz cilve yaptım diye sana aşık mıyım sandın? Gün ola, harman ola, başka yerde şansını ara. Benim aşkla işim yoktur, aman bana aklını takma. Adiri dahtar, diri diri dahtar, diri dahtar, diri diri da, diri dahtar, diri diri dahtar, diri dahtar, diri diri da. Güzel bir parçadan sonra devam edelim programımıza. Pasif saldırgan kişilikten bahsettik. Şimdi de kaçınan kişilikten bahsetmek istiyorum sizlere. Kaçınan kişilikli insanlar aslında çok istedikleri halde başkalarıyla yakınlık kurmaktan korkarlar. Yenilginin getireceği küçük düşme ve reddedilmenin acısını yaşama korkusu yakın ilişkilerinde ve topluluklarda uzak durmalarına neden oluyor. Sosyal temasın artmasına neden olacağı düşüncesiyle işlerinde terfi ettiklerinde tedirginlik yaşarlar. Hatta yeni görevi reddedebilirler. Utangaç ve silik görünümleri nedeniyle İnsanlara yaklaşma isteklerini ilk bakışta anlamak mümkün değil. Birinci dereceden akrabaları dışında yakın arkadaşları hiçbir zaman yoktur. İnsanlara ancak kendilerinden hoşlanıldığı belli edildiği zaman yaklaşabiliyorlar. Aptalca bir şey söyleme ya da sorulanlara cevap verememe korkusuyla topluluklarda suskun kalmayı tercih ederler. Ve başkalarının önünde yüzlerinin kızaracağından, ağlayacaklarından ya da benzer anksiyete belirtilerini yaşayacaklarından korkarlar. Sıradan bile olsa alışa geldikleri rutinin dışında kalan olaylar onlara ürkütücü gelebiliyor. Kaçınan kişiliği aslında şizoid kişilikten ayıran temel bir özellik var. Şizoid kişilerin ilişki ya da ailelerinin bir parçası olma isteği de duymamaları ve insan yakınlığından zevk almamalarıdır. Şizoid kişi yalnızlığı seçer. Sevinç ya da kızgınlık gibi güçlü duyguları ender yaşar. Övgü ya da eleştiriye kayıtsızdır. Cinsel beraberlik isteği ya çok zayıftır ya da yoktur. Bakışları donuk, yüzü ifadesizdir. Mimikler ve el kol hareketleri ender görülür. Şimdi tanık kategorisi olarak kaçınan kişilik, yeterli kurumsal temelden yoksun olduğu ve şizoid kişilik tanısıyla ayrımının çok iyi yapılamaması gibi gerçeklerle eleştiriye uğramıştır. Bununla birlikte yapılan bazı diğer araştırmalarda da bu iki kategori arasında düşük bir korelasyon olduğu ve kaçınan kişilik belirtilerinin daha çok bağımlı kişilik belirtileriyle benzerlik gösterdiği izlenimi edinilmiş. Bazılarına göre kaçınan kişilik başlığı altında tanımlananlar aslında psikanalitik bir kavram olan fobik karakterle özdeş belirtileri içermekte. Bu kişinin özellikleri narsistik kişiliğin utangaç tipiyle bazı ortak özelliklerde gösteriyor. Ancak onlarda görülen ve sessizce yaşanan büyüklük iddiaları kaçınan kişilerde yoktur. Kaçınan kişiliklere toplum içinde her zaman rastlanır ama psikiyatri uygulamaları içinde tek başına ön plana alınması olan değil. Bazı insanların sorumluluktan kaçmaya yapısal bir eğilimle doğdukları ve bunun bazı kişilerde kişiliğin tümünü kapsayan bir tarza dönüşebildiği düşünülmektedir. Bu bulgulara karşın utangaçlık ve kaçınma, anksiyete ile ilgili her durumda olduğu gibi her birey için tek başına ele alınarak incelenmesi gereken bir olgu. Bazı insanlar benliklerinin bir bölümünü başkalarından saklı tutma ihtiyacındadırlar. Bu yönlerinin fark edilmesi onları savunmasız bırakacağından, buna neden olabilecek durumlardan kaçınmayı yeğlerler. Utanma, süperegonun yarattığı suçluluk duyguları sonucu yaşananlardan farklı ve doğrudan egoya ait bir duygudur. Evet, benim size aktarabildiğim kişilik bozuklukları bunlar. Aslında kısaca bunlar, çok da geniş bir kapsıyor aslında. Her biri geniş bir anlatım gereken konular. Fakat zamanımız kısıtlı olduğu için ben size bunların özetlenmiş halini aktarıyorum. Kişilik bozuklukları elbette ki psikiyatrik bir destekle, psikolojik bir destekle mutlaka doğru sonuca, olumlu sonuca varılır ve terapiler alınması gerekir. Kimi zaman bireysel, kimi zaman grup terapilerine gidilmesi gerekiyor. Efendim, bir programdan sonuna geldik. Gelecek hafta tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın ve kendinize çok iyi bakın. Sono le stesse che poi pungeranno te. E tutto questo perché con tanti galli che cantano non si fa mai giusto. Chi chi chi, co co co, culo culo culo culo culo qua qua. Chi chi chi, co co co, culo culo culo culo culo qua qua. Con tanti galli che cantano. Chi chi chi chi chi. Troppe galline rispondono. Co co co co co. E se i piccioni spariscono. Co co co co co. Tutte le papere piangono. Chi chi chi, to to to, culo culo culo culo culo qua qua. E se domani pure tu, ragazzo mio, vedi un'aquila lassù, tu vai con le gambe che hai in un posto che sai dove lei non può arrivare mai. C'è una tigre dietro il cespuglio che aspetta là dove passerai. Non andare finché il gallo che canta non ci casca mai. Chi chi chi, to to to, culo culo culo culo qua qua. Chi chi chi, to to to. Hayatın Pusulası. Hazırlayan ve sunan Esra Tanrıverdi.